چکمی نگر منش اور بار نسیدی دقا نور سیزن چوار سردی یاد اس آتے دا شریعت میں بن کری دا پا حلال دی دکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی دو مردار زمون دا پارا حلالی دی یو پکی نبی علیہ السلام دا لڑنون دقا سیزن بین کری دی دوی میں مہے میں مہے چھتا سونی سے حلال ہوئے کونہ کرنے برکتا سوال حلال دی ستا دیلے انسر امار گرے پلے چا میاں مرګرو غټ غټونی سن دا څنګه نه کې بار بار غوړو تا لولې نه دي دوی نه نه دې څه بار مو څه نه وي نه کوي نه نه نه مرګي کې لاله کومه تاسو دې خو بس بل چا ته هغه پر اوسه نه چې دا سپینګيري سلې دې نه میاں نه دالې نه خان دالې نه اتنا خو ها هغه الټا چې کوم راشي پدې او وو کې کنه چې سپینا هېټه برني سلې شایکت نه سلې هغه بیا مخ راي نه کوي چې حدیث موجود دي چې دې سره کار پاسو ای کی حدیث دا دی ویدا پکې دی کوم دا ناراسته چې دا ولټه مې ای کی حدیث مستقل و دما ولحم الخنزير و فخذ الخنزير دا فخذ الخنزير چربي د خنزير بيخته د خنزير سرمنه د خنزير او ډوکی د خنزير ټول د جسمه خو فخذ زکه یادې چې سره کیږي خدا اډو کو باندې کو څو خطر تاسو نه دي دی په دې دنیا دي دا بیان کړی دی ورنه دې هر څه دی نه جسل عین دی دلته کې مفسرین لیکي چې فخذ زکه ورته دادې کې هم وما اوهل به او هغه سيزونه چې نظر کېشي او نو موافقت شي پاغي باندې نه غیر الله ته الله نه علاوه د نور مخلوقات او هغه مخلوقات تر سوچي وي بعض مفسرین لیکي وما اوهل به غیر الله د دینه مراد ذبح ده یعنی په وخت ذبح کې چې په دې باندې نوم د غیر الله واسطه شي الکه دا خو په خپل ځای حرام دي کوم چې خبره نه کوي چې توسي او ساروي لاله داسي مرمن داسي کداسي شداسي شو سره لکه ته بسم الله وايي کنه کوم راځه خو ته دا دې چې پوسه شي دا نه ده یو ته خطا شي ما چې ساروي لاله سره کوم نه داسي پوسه الکه ته بسم الله الله اکبر وايي ته ساروي لاله سره کوم نه داسي پوسه سو کوئی چاړه دې نه پور وتا لکه خدای ته وګوره دا وخت کې خیر کې مسلمان نه ډیرو شي مسلې دي یا قصدن عمدن چې بسم الله پری دي او دې دا ساروي لاله دې دغه او کچر ته هیڅ بسم الله دې نه ډیر او دغه مضبوط ہے لاله کړه نو دا مکمل حل بسم الله الله اکبر ونه الکه چې دا زمانه یې بس دا حلال دفع دا حلال او چې قصدن عمدا بسم الله نو نبی ادا دې سي نظام بچ گئے ولا تاخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه الله وهي حفظ سن مخره چې په وخت زبې کې پاغي باندې نوم د الله نه یو خو قصدن عمدا ها او به شی وی کنه مکمل صدا ځکه چې دا الله دې مؤمن پسو کې دی دې چې کوم کار کوي په نوم د الله کې چرته دا کړی چې بسم الله تعالی والعزا دا علامه په نوم د فلانی او په نوم د فلانی داسې شو کوي دې کې نو تفصیل نه خاص غوړې به شي شیخ فريده یو خپل په کې نو ان زما او ما په لیدل او ما په من نبی کم شي چې نظر شي نه غیر الله تعالی تبارک وتعالى نه علاوه دبل چا د پاره دا نظر شي نظر جدا دي زبا بنوم د غیر الله جدا دا دلته مسله ده او د دې تفصیل می درته وکړه چې دا نظر کوي او موږ چې نظر نه کوو نو څه پیرا باندې نظر مو او خپل یو هم نور د پورا هم زم د پورا خبر په معنی نظر چې یو کا مالدار به نو پری ته مالدار نابالغ ماشومان به نو پری تبه نو پری نظر سره کوي چې به په خپل نشه ولي کوي خپل په بسم الله وايي کینه او مالداران وته فلان راشه فلان راشه فلان هغه فلان وګوره چې د باندې زکات کیږي اغه په دې جهان کې به مالدار وي پرلپتی به کېنی چی ولې دا پیسې مې نظر کړو راځي چې دا ریټه پکې مهرباني وکړه او په نظر کې وایم ما دا د وختي خبره کړه اته خیراتي مال دا الله په نوم ورته وایي که نظرونه ته ساتي او په خامخا صحیح طریقې سره مو نظر وکړو نو چې کم شی مو منق ته کړی دا هغه بیا خپل حقدار باندې هغه څنګه تقسیم کوي چې کم مصارف د زکات چې په چا هم ستاسو زکات کیږي دا کثار باندې دا څه سنبیا په وی به دې باندې اوس په درتزاما چې رقم مدرسه کې غریبانان طالبان نو بیا وایي چې ځان ته ترخصو ځان ته ترخص نه وو ستا په محله کې کوم غریبانان دي په اخرى حق دا غاوني ته کومه دا شاته دا بدر اجرون درکې خپل په نظام ساتقه سسرتون په کشتاري تفصیل دي په معنی تر سوچ مجبور شو قرات دې سنو تا اوسې سن نشته دا دې سره روان دي کون پره بیا موږ په منډه باندې مړا یاره لا پوری په حق مالدار کاکا هزه راغې چیرې موږ له په کړه زازا ویشا ا کاکا بیا کله کې چې دنه شو کور زما بچي درغه تاسو چې دغه نه شوریا کړو زما بچي له دیور نکړه خپل دې پارا شو کوم منکر دومره څه شی د خوراک نو بچی می دغه څه تر په دل دغه مدار کوم تر می په ډیرانو مونږه شریعت زماره کار فل حال دا جائز کړو نو مال کار په دغه مدار خو په مالدار تا تر هر څه تر ستا بچی په اړه دا کنه څه کوم دا وړه خفران نشي هغه حاج لته هغه ته سیټولې لته نفلی حاج کو کنه ولا کته چې نفلی حاج نو پس مونږ دی وای راشه کنه دته کې څو غریبانان څه ته الله ولی علی باندې پرسی وکړه نو غریب سره په خپل کار کې بچاله ولا تاسو ته نه اوسه نو د نوم کار نو دی د نوم کار یو سره به دی ځای کې تاسو په وړاندې مجبور مدیون قرض کې بدات مجبور شوی چې هر طرفه غوړي خدای ما سره خدوم را نشته چې دا قرض خلاص کړي دا کار به څنګه کوي د نوم د پاره به نور نه حالانکه یو قرضدار د خلاص کا الله تعالی تمام بدل کړي د جهنم د نو خدای نشته چې به دا ته وي چې هغه کوم را مجبوری دا چې دا الله ولی دادی دادی نام نه اغه ځای به زمون خرچه کیږي حاضر نه کوم چې نوم نشي دا مې دا سجنو راشه د غریبانو خلاص کا فرض ادا کړی دا نور په کنده ثواب لري دا کار ثواب صرف دغه دی یا بل کار چې تکای نه یو مقروض قرضدار چې خلاص کې تعالی الله څنګه اجر درکې پدې دا کوم نه درکې لکه څومره جر پاغي درکې ټول کا هیڅ نه مانی کې نوم نه کیږي زه بابا کار کوم چې غيو نشان هغه یو نوم ابیا چې په تعالی دا مې ځان دا کو فلان دا په بلاله په بر اسمان کې چور پتی دا فتاڑی کا گئی چه دا داو کرو دا نا فمانیت تو کم سڑی چه مجبور شی خوڑلو دو دی سیزونو تا دا مخی دا جسو بیا چه خو غیر باغی پا دا سے حال کی چه زیادے که ان کے فخبن مرگیری نو ملڈاکس پین ہو پلی دی ملدار رہا اس بلا غریب رہا دی او تدر تانا خور رہی گی چه رانش گر دی بانی ما قبضہ کرے دا خار مرد پرو غیر باغین بانی پوئی گئی چه بل سڑی باندی آدھ ساتے مجبری دا سی او سڑی چه اگر غریب بھی اغه باندې خوريږي نه اغه باندې دې زیاتې کوم کې نه پويشه ځانه ته نه لګون توانه ضرورت به صحه پرش بندې راشي ته دا ضرورت معنا دا ده ولا عاد او نشي دې کنه بس شروع شي بدرې کلو ورغورته دا الکه په بدرې کلو څه پیدا کوي کوي تا چې سره تا ژوند کې پاتې غیر عادل معنا تجاوز کوم کې نه په خوراک کې د حد نه ونزي دومره دې روغي چې په خېټه بیا سپګمري دن بالکل دقیقه نه یو کټه جوړ شي تم را فرا دنا ولا عادن نا تم را ست ضرورت ته چې هغه باندې ست ځن پاتې کی دي شي الله دا وایي فلا اسمع له دا سونه حرام دي ګوره خو بیا هم الله وي په دې موقع په دبا نه ګنا نشي دا نه چې دا سونه د دې سړي لپاره حلال دي اوسه حرام دي دا سړي به حق سره دې دا سونه اوسه حرام دي خو دې خوراک او دې کس لپاره الله وي تا باندې ګنا نشته او پردار پر مباح کړی دي لیکن قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ارکی دی حرامات ہے نا مالدار ہوئی چیزا غریب دیولو دو دیم داتی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان ہے وہ سور بزرالی جی کم سڑے حق پٹ کی جسر پا حق پٹ کی یہ رجی قدلت دعوام خدا عزیز و علیمی دا قدلت دعوام دا خادیمی دا قدلت دعوام دا مڑے میں مخیطہ کروز کے قدلت دعوام دلت مو ایک قبر کی پہ ان اللہ زینا پتائی سراغتان یک دمونا چ ما احکام انزل الله چې بیان کړی دی الله تبارک وتعالى من الكتاب په کتاب کې تورات کې کوم احکام نبی رسول اسلام سے خاص پټ کړو درجه احکام پټ کړو مونږ هم دی سو کو خان ته وړو مونږ احکام ته وړو خره ته معلومي واضح په دومره کم وخت باندې چې هغه شریعت سما د خود لاندې دلته خو مې نه پکار دی ایران هغه په ډېر خو ویشترون به اخلی دوی پدی بانی سمنن قلیل عوض لگ احکام بدل لا بدل کی پاغی بانی عوض و اخلی اولائی کتا کسان چلی مایا کنونا نا چای دی فی بطونی هم بخو خیٹ اخبرو کے اللہ نارا مگرور زکا دا حرام خوراک سبب تو ورد کم سڑے چا حرام خوری دا خدای فیصلہ دا یا کنونا فی بطونی من اللہ دی بخو پلو خیٹو تا ور جی ور خسوک نگری و دغا سیزن اخلی دا سبب دو ور جی ولا يكلمهم الله ذي سرب خبرون کی اللہ تبارک و تعالی کو خبر دے چا خیستہ خبر دے مزید خبر دا بر دے اخذو فیها ولا تكلم قریش ما سر خبر میں گڈا بول دوی او پر یاد ساتے فندوری خبر ور کر اللہ نے کہا یوم القیامت قیامت پر سے اللہ تبارک و تعالی کا نخبر ذات واڑی پیغمبر کا نخبر مخواڑی نو تو ور دغ دو دربار دی پدغه موقع باندے دی دو دربارو چتانا مخواڑو دلتا فیصلہ نکی گی ہائی کورٹ ہم خفا سپریم کورٹ ہم خفا تا سناتا بل بیا عدالتو خواہ کم گئے تا بزی چا غصدانا راضی شی اللہ ورکر خبری نکی رسول اللہ برسلو کی خطن نکی ولا يزكيهم اون با الله تبارک وتعالى پاک دي د گناهونو نه پاک نور مؤمنان نه پاک ولهم تزيد پارا عذاب اليم عذاب دردناک دي اولئک الذين دا حق کسان دي اشتروا ضلالا چه اختیار کړی گمراهي وا وترت گمراهي بالهدى او بدله د هدايت کې شراب معنا د استدلال سره چې دوی بدل کې واغ ته گمراهي د چا د هدايت کم هدايت چې الله دوی تکړه واغې شاعت ورزو او د دغه دنیا د پاره د لانجی کوجی وکړي والعذاب واغت دوی عذاب اسباب د عذاب المغفره په مقابل د اسباب د بخښنې کې یو طرف د اسباب د چا د عذاب چې د حرام خوراک ته بل طرف د اسباب د مغفرت کې حلال خوراک ته اسباب د مغفرت پر خدا اسباب د عذاب واغت فما اصبرهم علی النار سجا صبر د دې خلکو په اور باندې تعجب دي چې دې څومره صبر کوون کې په اور باندې دا ما درما فل دي چې صبر تعجب دي ذالکا دا اور به ان الله په سبب د دې چې بشک الله تعالی نزل الكتاب راوی دې ګرو قران بل حق په بیان حق سره د پاره د اظهار د حق حق کې الله تبارک وتعالى بیان کو خدای کسانو قران ته شاګړه و ان الذين اختلفوا بشکا کسان چې هغه اختلاف کړی دی فل کتاب په احکام د کتاب کې صحیح احکام بدل کړی دي لفي شقاق بيت خامخا دې په هغه دشمنای لري کیږي یا ایها الناس خلقوا فلو فرتا سمما دا غسزن نافل ارضی چې دی په دې ځمکه کې حلالن او په داسې حال کې چې هغه حلال کوي بنو پاک صاف ستروي ولا تتبعوا تاسو پیروي مکه خطوات شیطان دا سارو د شیطان د قدمونو د شیطان د وسوسو د شیطان د شیطان نزان بچکه ولي انه به شک دا شیطان لکم تاسو د پاره ادو مبین دشمن ښکار دی انما یامرکم بشک وسوسه چی دا شیطان تاسو ته بسو اید ناکار کارونو والفحشاء د به حیا وان تقولوا بل دا وسوسه چی چوای تاسو په الله باندې ما هغه خبري لا تعلمون چی تاسو پاغه نه پويګي دا الله سره شریکان نيسه الله لا اولاد ثابت وي کم سيزونه چې الله نبي حرام کړی هغه تاسو حرام کوي من تحریم الحرث والانعام سوق فصلونه حرام کله کرو سره روان دي سوق ساری په ځان باندې حرام کی شای نزول کومې رښتیا د تویل نه دي چې د دې شای نزول سو خو بس دومره وره چې عربو کې بعضی قبیله داسې چې حیوانات هغه په ځان باندې حرام کړو ښا چې داسې زونه د بوتانو په نوم دي د دې پای بم مونږ نه سکو د دې غوخي بم مونږ نه کړو په دې باندې بس ورلیم نه کو نه الله په رد وکړي چې کم بختانو داولی کوي دغه زونه حلال دي او تاسو حرام کوي بنو خزاعه بنو سقيف کې سو کسان وایذا قیل لهم کل چویل شدوی ته تبعو تاسو تابعداري کوي ما دا هغه قران انزل الله دا احکام چې را لګلی دی الله تبارک وتعالى والله بیان کړی دی الله چې کوم احکام تاسو بیان کړی دا غي تابعداري کوي قالوا لا دی وینا نا نا مونږ تیار نه یو بولی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما دا هغه حرام او دا حلال او الفینا چې مونږ دی مونږ علیه په دا حرام او حلال باندې آبا انا هغه خپل مشران پلرونه ونیکونا چا غیب عبادت د چا کو د بوتانو کو هغه پلاران زمنګ نه غورو نو مونږ هغه پسې روان یو دې ته تقلیدی شرکی وی الله پر رد کړي آیت تبعونا آباءهم آیا دې تابعدار کړي د مشرانو د هغه خپل پلارانو ولو کان آباءهم اگر کوم مشران د دې لا یاقلونا نه پویدل هیڅ یو شی په دین کې ولا یهتدون نه پویدل په سنت پیغمبر باندې نه هدایت یافتو نه غیت علم حاصلو د قران نو خبر دا حدیث نو خبر ایمان نو خبر سر کافرانو دیسوی چی منگا غیب سیزو نا مسئلہ تینا معلوم شوا چی کم مشران مخیطا اگئی عاقلان دی ہدایت وطا اللہ کڑے دے پو دی پا قرآن باندے اشارات کے نایات تصریحات طولو باندے پوئی گی دا پیغمبر حدیثو نا خبر دی نا پا حقیقت کے دا غیب تابداری دا قرآن و دا حدیث تابداری دا ومثل الذين اور مثال دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او مثال دا کسانو چې کافران دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته دعوت ورکړي دوی گواز کړي مثل داعی الذين کفروا مثال دا حق ذات چې هغه کافران له دعوت ورکړي هغه ته واس کړي هغه ته د الله والا خبري کړي او دا کافران مخه ته شون اړي کما مثل الذي پشان دا حق شپون کړي دي یعنی هغه چې د اواز کوي به ما حق حیوانات تعالی اسماو چی ناوری دا حیوانات اللہ دعا آوانی دا مگر بلنا ور آواز دا دوی سمن دا کم بختان کانتی دا اوری دو دا حقنا دا نور بلاغان خوری خوکر قرآن و حدیث مسئلہ را لدا ناورو من دواخی آغا نور آپنا تو لشپا بوتنا سی تر سلور بجوتنا سی بکمن دی چاراگان دی دا ویلو دا حق ناسو کرتا حق نوی چو وزناورو دا کارو لیکوه دم رب سوک نشتی چو تا حق ہوئی عمیون دی لاندی دی دلی دو دا حق نا حق نبی نی اپل آغا نور بلاغانی بی فهم لا یاقلون دی بلکل نپویگی چی دی نپویگی ندی کسی در یا ایوها الذین آمنو یا کسانو چی ایمان مروڑ دے کلو پرے تاسم انتو یہ بات ما پاک صاف سترا غسیزنا رزقناکم چی زدر کن تاس توشکرو للہ تاسو شکریہ دا اللہ دا کوئے پنیمتنو دا اللہ ان کنتم کچرتا یا تاسو ای یا حتابدون خاص دا دے اللہ بندگی کون کی ندا اللہ دا بندگی علامات دا دی چی دا اللہ دا نعمتنو شکریہ بادا کوئے حلال خوراک بکوئے بس چکم سڑے دا اللہ بندگی کی خوری بم حلال او شکری بم حلال او چکم دا اللہ بندگی نا کئی نو بس اگر گنگوٹ مثالی دے دیا انما حرم ما بشک حرام کړی دی الله تعالی پتا سو باندې کس زونه حرام کړی ټول ګوره دلته نه دی ذکر دا خو یو بیان دی نو وړیر شی دی المیت تام خوراک د مرداري هغه می درته تفصیل وکم ودما بيدون کی وینا دی رګونه چې کوم وینا بېږي خو کو کی چې کوم پاتې شي هغه خیر یا چې کوم دا لړمون دی مسل تو مثلا ابل سره کور ته اتم رشیدی کور دا سيزونه چې دی کنن دا حلال یا زلش دا سيزونه چې دی دا منجمد سيزونه دی دا حلال دا رګونه دا وینه نه دا مکمل حرام دا سو خدای ویني کم په لوري سو کې کم په لور یا اختر د قربانه دا ویني دی بوټو ته واچو دا مسله دی بوټو ته ما ته وکړې شي دا کې لا کم دی خو فقط یې خلکو کې سس کې سي دی نو دا خدای سيزونه پاتا دی نشته چې دا څه مطلب هو ما اوهل ولحم الخنزير واخذ الخنزير وما هغه سيزونه اوهل به لغير الله چې دا نظر شي په نوم د غیر الله یا حلال شي په نوم د غیر الله فمن اضطر سوق چې مجبور شو خلل د دې سيزونو ته خو غیر باغن پدا سه حال کې چې نو زیاته کوي انکه د په خپل ملګری باندې ولا عادن او نه د حد نه زیات خورون کې فلا اسمانش ترې ګنا پد باندې په خلل د دې سيزونو کې ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دې سيزونو خو حرام خو یو خلل الله او معافي کوي ان الذين بشکا کسان یکتمون چې دې پټوي ما احکام انزل الله جل علی کلی دی الله تبارک وتعالی په دې کتاب کې چې تورات یا قران ويشترون به اخلی په دې باندې سمنم قلیلا ایوز لگ اولئک دا کسان ما یاکلون نا چی فی بطونهم خیط خلو کی الا النار مگرور ولا یکلمهم الله نبذ سر خبرو کی الله در رحمت یوم القیامه د قیامت پر زباندی د قهر او د غضب خبری بکیگی ولا یزکیهم انا بپا کی الله تعالی دای د گناهونونا ولهم عذاب الیم او دای د پارا ذات درناک اولئک الذین دا کسان ی اشتروا الضلاله بالهدى بدل کی واغه صدئی گمراهی د هدایت گمراهی واغه صدئی هدایت پر خور والعذاب بدل کی واغه اسباب د عذاب عذاب خونه دی اغسطه خو اسباب دا عذاب دی چرا حرام کری بالمغفرہ پا مقابل دی چاکی دا اسباب دا بخنی کی اسباب دا بخنی حلال خوراک دا اللہ تابداری دا نعمتون شکریہ وا دی حرام کری دا اللہ تابداری نے کئی نعمتون شکریہ دائی چی دا سی بیزای دی خرد کی گی دیتا سب دا نعمتون شکریہ ہوئی فما اصبرهم سزیاد صبر دے دی خلق پا اور باندی اللہ وی تعجب تی نو پی دا کسان پا دی اور سمرا صبر کی اور کبری چاپدار کی نی خوچ دی دا کارو نکی خو پی خوشا لگی گا ذالک دا اور بیان اللہ بیشک اللہ نزل الکتاب را لگلے دا کتاب الحق دا پار دا اظہار حق یا دا پار دا بیان دا حق و ان اللذین اور بیشک کسان اختلفو چا غی اختلاف کئی فی الکتابی پا منصوصی احکام دا دی کتاب کی چکم احکام اغیبان نصر آگل دی منصوصی احکام لفی شقاق باید یقینا دا پا غی اختلاف باید و اختلاف لری کی دی اور محصول پوری چی دا اللہ تبارک و تعالی حقوق دینا دا گئی نو غرض دا چی پا دینا مخ کی رکو کی دوی او دری غلط کارون اکول حقون پٹول دا غی تفصیلا بیانو شو رشوتون اغسطل دا غی بیانو شو او دا ہدایت پا مقابلہ کی دولالت و گمراہی دی اغسطلہ دا غی بیان ہم تفصیلا نو شو دا دیر ناکارا کارون دچاو دا اہل کتابو دا یہودیانو نو پا دے رکو کی یو بل انداز کی اللہ پا دے باندے رد گئی چی سرد دمر ناکار کارونونا دا دے پا ذہن کے دا خبر ناستاوا چی چونکہ منگا اہلی کتابیو او منگا قبلی طرف تا مخکو نو دا قبلی طرف تا مخکول دا بزمن دا نجات او دا خلاصی دا پارا ذریعو گرزی اللہ پا رد گئی چی یو پدے بان انسان نخلا سیگی چی دے قبلے طرف تا مخ گئی پدے مخکول و قبلے طرف تا بالکل انسان نخلا سیگی بلکہ حقیقت دارے چې یو انسان خپل زړونه الله طرف ته راوړي قبله طرف ته په مخ اړولو باندې د نخلاصيږي البته په دې خبره باندې نخلاصيږي چې دې دا خپل زړونه الله طرف ته راوړي اور دا الله دا رضا اور دا الله تبارک و تعالی هغه تابعداری دا خپل قبله وګرځي دا نه چې ما مخ دې طرف ته کو ما مخ دې طرف ته کو په حقیقت کې خپل زړونه الله طرف ته راړول اور دا الله تبارک و تعالی رضا اور دا الله تبارک و تعالی تابعداری دا خپل قبله ګرځول دا ضروری دي یعنی زمونږ استاد او قبله دا ده چې زمونږ الله راضي وي او مونږ دا الله تبارک و تعالی تابعداری کوو نو دا زمونږ استاد سره پاره قبله ده او په دې باندې به زمونږ استاد سره پاره خلاصې وي يهوديانو باندې الله رد کو او دا خبره وکولا چې دا الله تبارک و تعالی د رضا کوم سيزونه دي نو دا آیت چې ما تفصیلا تاسو ته تلاوت کو په دې کې الله تبارک و تعالی د خپل رضا هغه سيزونه شميري چې زستا سره په دې باندې راضي کیږم که تاسو دا اعمال وکړئ تش په دې نه چې قبله طرف ته مخ کوي بس خلاص شوه نه دغه اعمال وکول غواړي داغي تفصیل الله تبارک و تعالی په دې لومړي آیت کې کوي د دین وروسته یو بل مسله بیانوي هغه مسله فروعی ده دا د اصول مسله مخکې بیانېږي د قصاص مسله بیانوي او په قصاص د قصاص حکم هم الله تبارک و تعالی بیانوي د دین مخکې رکوع کې دا اهل کتابو یو څو ناکار صفات تعالی بیان یو دا چې اهل کتابو با حق پوشی کولا حق به پټاو دلګي دنیا د پارا او دلګ عوض د پارا اصل مسله دا با اهل کتابو پټولا او دا به چاته نخکار کولا پرون تاسو ویلو چې کوم یو سړی حق پټ کی او داغه اظهار نه کی نو د قیامت پر ورځ الله تبارک و تعالی دغه انسان پخله کی د جهنم د اور واګه اچي کوم یو انسان چې حق پټ کی دین نمبر د اهل کتابو د رشوت ستانه تفصیلا بیان شو چې دای با رشوتونه اغستل او په هغه رشوتونو باندې احکام کې بدی تغیر او تبدیلی راوستا پرون تاسو دا هم ویل شوو چې رشوت اغستونکي او ورکونکي ګوجه بازی صورتونه د ورکونکي مستثنا دي خود دې دروازه په اړه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د جهنميان دي دا د دوزخیان دي درېم بد صفت په هغه کې داو چې د هدایت په مقابله کې هغه گمراهي اختیارولا هدایت سره سرکار نو او گمراهي طرف ته منډه والی دا درې ناکاره صفات د اهل کتابو قرون بیان شوه په دې رکوع کې الله تبارک وتعالی رد کوي په دې اهل کتاب باندې دیو بلا من غلط نظریه ځان لا جوړ کړی دا هغه نظریه ورته الله تبارک وتعالی ردی هغه نظریه دا وا چې د دومره ناکارا خبرو سره سره اهل کتاب وبزان ته نیکان خلق وی چې مونږ خو ابرار یو مونږ خو نیکان یو او صرف دې غلط خیال دوی په دې خبره کې مبتلا کړیو چې زمونږ د نجات او د خلاصي د پاره دومره قدر کافی ده چې مونږه خپلې قبله طرف ته مخکو دغه قبله طرف ته مخکول په منځونو کې اهل کتابو دا د خپل نجات او د خلاصي د پاره یو ذریعہ ګڼلا چې مونږ په دې باندې خلاصي کو او الله تبارک وتعالى به مونږ له عذاب نه راکړي الله تبارک و تعالی پا دی رکوع کی پا دی آیت کی پا دی باندی رد گئی چی قبلی طرف دا مخکول دا ذریعہ دخلاسی ندا پا حقیقت کی خپل ذرون اللہ طرف دا راتا وول اور دا اللہ دا رضا او دا تاعت قبلہ زان دا خپل وول چی دا اللہ رضا یو انسان اختیار کی اور دا اللہ تبارک و تعالی تابداری اور اطاعت دے اختیار کی نو دغه سړی د پاره نجات شتا او دا سيزونه بدل نجات ورکی نفس قبلي طرف ته مخکول دا کافی د پاره د نجات ندی الله تبارک وتعالى په رد کړي ضابطه بیانې چې کوم کارونه یو انسانو کی دغه کارونه د وجه نه بده الله دغه عذاب نه بچ کړي هغه کارونه کم دي په دې آیت کې داغي تفصیل دی اصول په دې آیت کې بیانېږي بیا ور پسې په بل آیت کې فروع بیانېږي دوار د یو بل سره تړون اور تعلق دی اول نمبر خبره دا ده چې د انسان اصلاح د عقیده وشي عقیده د صحیح شي د نجات د پاره نمبر پوره ده او دا د ټول اعمال دار مدار په عقیده باندې دی او په ایمان باندې دی دویم نمبر بیا بیانې چې د انسان حقوق د عبادت ادا کی چې د چا حق په چا باندې وي او دې دغه حقوق والو حقوق ادا کی او درین نمبر حقوق اللہ بیانی کتاباں دے اللہ ہم سے حقوق تی ذمہ دارش دا کہ آغا حقوق تا ادا کی دادری سیزونا دلتا بیانی دے انسان دا نجات تا پارا چی پدی سر انسان دا دوزخ نخلاصی دیشی بیا ہری او سڑے دے خبر زانو تلی اور دے معیار مطابق تی کی زان چی زما عقیدہ ترکم پوری صحیح دا حقوق العباد کے زمان سے مسئلہ دا معصوم ردا انسانان حقوق ادا کری دی او حقوق اللہ دین دے گوری چیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کم حقون دی پا ما باندی آغا حقون معصوم را ادا کری دی نو بس بیاد اقبل ادا فیصلو کی چی اللہ تبارک و تعالیٰ با ما دا عذاب نا بچ کی او دا جہنم نا بزخلاص شی بیاد دیم اندیف یو فرعی مسئلہ بیانی انشاءاللہ دا قصاص مبارکی چې د کوم یو کس نه مسلمان قصدن عمدن مسلمان سړی د د لاس نه مړ شي نه په دې صورت کې په دغه قاتل باندې سدي اولیاء د مقتول د تسوي قاتل سوي په کومي طریقې سره به د مصیبت او د عذاب نه خلاصيږي داغي بیان هم کوي او دا مسله به مزاحت سره راشي چې قتل سو قسم دی یو قتل عمد دی چه قصدن عمدن نا حق دا مسلمان وینی تویشی یو قتل خطا دے چه ددن قرص سبلا خبر وی قدل تاغا قشی یا گولے مسلمان انسان باندے اولگی اور بازی چلی کا نا جار مجرائے سرے آغا قتل خطا دے یو انسان دی پا معصوم باندے روڑی او دا معصوم دا آغا دا ڈڑے دلان دے مڑشی اور یو قتل بے سبب دے چلا رکی چر تکویے ہو کنی غٹ گھٹان کی دیو داغی دو جن کم انسان مرشی دا دی حکمون سری دا ہری او زان زان لاحکام دی پا خلو خلو زینو کی انشاءاللہ بیانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ندنی کی بروی لکی کی ہر حق عملتا اغفا عملتا چی عمل کون کے دا جنت تبوزی دیتا بیر منگو تا نیکی وائیو هر هغه عمل چې دا عمل کوون کې خپل جنت ته بوزي ذریعہ د پاره د تلو د جنت وی دې ته سوي لیکيږي دې ته بیر وی لیکيږي او دې ته نیکی وی لیکيږي الله تبارک وتعالى وی ند دا نیکی یعنی سبب د دخول د جنت ان تولوا وجوهکم اور استاد مخونت خپل قبل المشرق مشرق طرف